gerek, karanfil abı gerek, yar yarın adı gerek. Zerreçe aşık olanın deryaca tabı gerek, zerreçe aşık olanın deryaca tabı gerek. Niçe niçe arz eyleyin erzimi yara, erzimi pende eyleyip eylesin çara. Sabrine alva pişer ey gör asanda, beklesen atlas olar kut yarpağında. Ben aşık gözde kara, göz kara, gözde kara. Yolunu gözlemekten kalmadı gözde kara. Yolunu gözlemekten kalmadı gözde kara. Niçe niçe şarap olur üzüm suyunda, beklesen atlas olar dut yarpağında. Sebile halva pişer ve gör asanda, beklesen atlas olar dut yarpağında.